Bago kami mag-second song, cheers muna sa lahat ng minom. Cheers! Sino walang alak? Sino walang alak dyan? Sino walang alak? Bumili kayo sarili nyo.